Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Davete giden kimseye biri takılırsa ne yapacak? Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh şöyle demiştir. Sahabeden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve 4 kişiyi yemek hazırlayıp davet etti. Fakat 6. bir adam peşlerine takılıp geldi. Kapıya gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ev sahibine "Bu bizim peşimize takılıp geldi. İstersen girmesine izin verirsin, istemezsen geri dönüp gidebilir" dedi. Ev sahibi "Müsaade ediyorum ya Resulallah" dedi. Yani herkese açık olmayan bir davete çağrılmadan gelen bir kimseyi davet sahibi kabul etmeyebilir. İmkanı varsa ve kabul ederse nezaketli davranmış olur. Davet mutlaka kabul edilmeli, mazereti yoksa mutlaka gidilmelidir. Çünkü bu Müslüman üzerindeki haklarındandır. Sofra adabı ve bilmeyene öğretilmesi. Ömer İbni Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek kabının her tarafına uzanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oğlum besmele çek sağ elinle ve önünden ye buyurdu. Seleme İbni Amr İbni Ekva radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adama sağ elinle ye buyurdu. Adamın yapamıyorum demesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapamaz ol diye beddua etti. Çünkü adamın Resulullah'ı dinlememesi kibrinden dolayıydı. Bu beddua üzerine elini ağzına götüremez oldu. Yani büyüklenmesi sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikazına kulak asmayan ve sol el ile yemek yemeyin, bir şey içmeyin çünkü şeytan sol eliyle yer ve içer hadisinin hükmüne girmiş olan bu kimse Allah ve Resulüne muhalefet edip isyan etmiş olduğundan Allah Resulü'nün beddasına uğramıştı. Kibir ve inadından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasına uğrayan bu şahsın üzerinde bedduanın tesirini ashab da görmüş oldular. Mazeretsiz sağ el ile büyüklenmesinden dolayı yemeyen kişi kibir ve inadından dolayı büyük bir günah işlemiş olur. Hurma ve benzeri şeyleri ikişer ikişer yememek. Cebele İbni Suhaym radıyallahu anh şöyle demiştir. İbni Zübeyir ile birlikte savaştığımız yıl kıtlık oldu. Bir ara bize erzak olarak hurma verilmişti. Hurmayı yerken Abdullah İbni Ömer yanımızdan geçti ve şöyle dedi. Hurmayı ikişer ikişer yemeyiniz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı çifter çifter yemeyi yasakladı. Ancak kişi yemek arkadaşından izin almışsa yiyebilir buyurdu. O zaman başkalarıyla birlikte yemek yiyen kimseler onların hakkına da riayet etmelidir. Oburluk ve açgözlülük Müslümanın üstün şahsiyetiyle bağdaşmayan kötü bir huydur. Yemeye doymayan kimse ne yapmalı? Vahşi bin Harp radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz fakat doymuyoruz" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Herhalde ayrı ayrı kaplardan yiyorsunuz" deyince, "Evet, öyle yapıyoruz" dediler. Bunun üzerine Resulullah, "Yemeği bir arada birlikte yiyiniz. besmele çekiniz, yemeğiniz bereketlenir buyurdu. Yani toplu yemekler hep bir kaptan yenilmeli ki bereket hasıl olsun ve böylece herkes doysun. Yemeğe başlanırken de mutlaka besmele herkes tarafından söylenilmelidir. Yemek kabının ortasından değil, kenarından yemek. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bereket yemeğin ortasına iner. Bu sebeple tabağın ortasından değil, kenarından yiyin. Abdullah bin Büsr radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Karra adı verilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşıyordu. Kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içinde tirit yemeği olduğu halde bu kap getirildi. Sahabe de çevresine dizilirlerdi. Sahabe çoğalırsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek otururdu. Bir gün bedevilerden biri "Bu nasıl oturuştur?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Allah beni inatçı ve zorba değil, asil ve şerefli bir kul olarak yarattı." buyurdu. Sonra sözüne şöyle devam etti. "Yemek kabının ortasından değil, kenarlarından yiyiniz ki yemeğiniz size bereketli olsun." Yani bereketin ortasında ve üst kısmında olduğu unutulmamalıdır. Topluca bir kaptan yenirken herkes kendi önünden yemelidir. Sofrada kişi kendi zevk ve menfaatini düşünmemeli, başkalarının da kendisi kadar o yemekte ve o yerde hakkı olduğunu bilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu hatırlatmıştır. Yaslanarak yemek yememek. Ebu Cüheyfe ve İbn Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben bir yere asla yaslanarak yemek yemem. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dizleri yukarıda kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm. Yani yemek yemek kişinin fazla vaktini alan işlerden olmamalı. Bilakis hemen yiyip kulluk işlerine devam etmeye yönelmelidir. İbadet, taat, kulluk, cihat, ilim tahsili gibi hususlarda fazla zaman ayırmalıdır. Yemek çok zaman kaybına sebep olacak işlerden olmamalıdır. O nedenle çabucak yiyecek şekilde oturmalı, fazla rahata bakmamalıdır. Sofra ve yemek adabı. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz yemeğini yiyip bitirdiğinde parmağını yalamadıkça veya emmedikçe silip yıkamasın. Kâb İbn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 3 parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalayıp tabağı temizlemeyi emrederek şöyle buyururdu. Yemeğinizin neresinde bereketin olduğunu bilemezsiniz. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinizin yiyeceği yere düşerse onu alıp üzerine bulaşan şeyi sildikten sonra yesin. Onu şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan da elini bez veya peçeteye silmesin. Çünkü insan yiyeceklerinin hangi parçasında bereket olduğunu bilemez. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki şeytan sizin her halinizde ve yaptığınız her işte yanınızda hazır olur. Birinizin yiyeceğinden bir parça yere düşerse onu alsın. Üzerine bulaşan şeyleri temizlesin ve yesin. Onu şeytana bırakmasın. Yemeğini bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan yemeğinin hangi parçasında bereket bulunduğunu bilemez. Yani yemek yiyen yemeğin neresinde bereket olduğunu bilemediği için parmaklarını yalamalı, yemek kaplarını temizce temizlemelidir. Her şeyde olduğu gibi yemekte de kibirden uzak olup alçak gönüllü olmak tavsiye edilmektedir. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediğinde üç parmağını yalar ve şöyle buyururdu. Herhangi birinizin yiyeceğinden bir parça yere düşerse onu alsın. Üzerine yapışan şeyleri temizledikten sonra yesin. Onu şeytana bırakmasın. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yemek tabaklarının ve kaplarının tertemiz temizlenmesini emrederek, çünkü yemeğin hangi kısmında ve parçasında bereketin olduğunu bilemezsiniz derdi. Yani maddi ve manevi temizlik ancak İslam dinindedir. Başka sistemlerde ikisini bir arada bulmak mümkün değildir. İsrafın her türlüsü haramdır. İsrafçılar şeytanın kardeşleri sayılırlar. Yediğimiz şeylerin parçalarını ve yemek kaplarını temizlemek de yapmamız gereken işler cümlesindendir. Berekete ulaşmak için yenecek şeylerin hiçbir parçasını telef etmemek, yemek kaplarını ve parmakları iyice temizlemek de emredilmektedir. Bolluk ve konforlu hayat aklını bozmuş, devamlı tokluk da hayatlarını değiştiren nice insanlar parmak yalamayı ve yemek kaplarını temizlemeyi hoş karşılamayabilirler. Ama onlar bilmezler ki parmaklarındaki bulaşan ve tabaktaki bulaşan şey yediklerinin bir parçasıdır. Bunları yapmaktan sadece kibirli ve sünneti terk eden varlıklı kimseler kaçınırlar. Düşen yemek ve meyve parçasındaki toz, toprak vesaire üflemek, yıkamak, silmek suretiyle, giderilmek suretiyle yenmeli ve Allah'ın verdiği her türlü rızka hürmet edilmelidir. Yemekten önce ve sonra da elleri yıkamak yine dinimizin emirleri arasındadır. Said İbni Haris radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Said, Cabir radıyallahu anh'a şöyle sormuştu. Ateşte pişen bir şey yedikten sonra abdest almak gerekir mi? O da, hayır gerekmez. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ateşte pişen yemeği pek az bulur ve görürdük. Bulduğumuz zaman yediğimizde de elimizi silecek bez ve mendiller olmadığı için ellerimizi bileklerimiz ve ayaklarımızla silerdik. Ve yemekten sonra da abdest almaksızın namaz kılardık cevabını verdi. Yani her sözü kendi şartları için değerlendirmek gerekir. Karnı tok, sırtı pek, her yanda şakır şakır sular akan ve su bulamama imkanı olmayan bugünün insanı için belki bu anlatılanlar garip ve manasız gelebilir. O devirde Arabistan'da yaşayan kimseler için su altın kadar kıymetli olup içecek suyu bile bin bir zahmetle elde ediyorlardı. 40 yılın başında bir yemek bulsalar bile su bulamıyorlardı. Yemekten sonra ellerini yıkama işleri böyle bir zaruretin sonucuydu. İlk zamanlarda et yemeğinden önce abdest alınırdı. Sonradan yemekten sonra el yıkama alışkanlığı yerleşince abdest almanın şart olmadığı fakat isteyenin abdestini yenilebileceği söylendi. Bu yeni uygulamayı herkes duymadığı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bu konu biraz tartışıldı. Fakat sonra ateşte pişen bir şey yendikten sonra abdest alınmayacağı konusunda kesin fikir birliği sağlanmıştır. Kalabalıkta yemek yemek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kişilik yemek üç kişiye, üç kişilik yemek de dört kişiye yeter. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği de sekiz kişiye yeter derken işittim demiştir. İçeceklerle ilgili edep ve kurallar. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suyu ve diğer meşrubatı üç nefeste içerdi. İbn Abbas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Suyu ve meşrubatı deve gibi bir nefeste içmeyiniz. İki veya üç nefeste içiniz. İçmeden önce besmele çekiniz. İçtikten sonra da Allah'a hamd etme olan elhamdülillah deyiniz. Ebu Katade radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su ve meşrubat içilen kabın içine solumayı yasaklamıştır. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içine su katılmış süt getirildi. O esnada Resulullah'ın sağında bir bedevi, solunda da Ebu Bekir oturuyordu. Sütten içtikten sonra bedeviye verdi ve herkes içtikten sonra sağındakine versin buyurdu. Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme içmek için bir şeyler getirildi. O da içti. Sağında bir genç, solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa dönerek bu içeceği önce yaşlılara verebilir miyim diye sordu. Çocuk da hayır, vallahi olmaz. Senden olan nasibimi kimseye bağışlayamam dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı onun eline verdi. Yani hayır ve bereket söz konusu olunca herkesin öncelikle kendini düşünmesi bencillik değildir. Ahirete doğru uzanıp giden şu fani dünyada hepimizin yapması gereken hayırda yarış yapmaktır. Burada da genç bu yarışta önde olmayı isteyerek hayır defterini doldurmak istemiştir. Su tulumunun ağzından su içilmemesi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzı kırık su ve meşrubat kaplarından su içmeyi yasaklamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su tulumunun yahut kırbanın ağzından içi ve dibi görülmeyen tüm kaplardan su içmeyi yasaklamıştır. Ümmü Sabit, Kebse binti Sabit radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evime geldi. Duvara asılı olan duran kırbanın ağzından ayakta su içti. Ben de kalkıp kırbanın ağzını hatıra ve teberrük için kestim buyurdu. Yani su kaplarında her bölge ve iklime göre yılan, akrep ve değişik haşeret bulunabileceğinden bu tür kaplardaki sudan küçük bardaklara dökerek içmek uygundur. Su tası ve bardağı olmayan yerlerde ve zamanlarda avuç içiyle veya bu hadiste görüldüğü gibi içilebilir. Meşrubat kaplarına üflememek. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeylere üflemeyi yani solumayı yasaklamıştı. Bunun üzerine bir adam kabın içerisine çerçöp düşerse ne yapayım deyince kaba düşen şey düşünceye kadar suyu dök buyurdu. Bu defa adam, ben bir solukta suya kanamıyorum. Bu arada solumak icap ediyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde su kabını ağzından uzak tut buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kabın içine solumayı veya kaba üflemeyi yasaklamıştır. Yani başka kimselerin midesini bulandırmamak için su kabına veya içilecek şeylere üflememek gerekir. Bu husus hadislerle yasaklanmıştır. Tüm bu sayılanlar ve tavsiye edilenler İslam'ın sağlık ve sağlık kurallarına ne derece önem verdiğinin bir belgesidir. Ayakta su içilebileceği fakat oturarak içmenin daha uygun olduğu. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zemzem verdim, onu ayakta içti. Nezzal İbni Sebra radıyallahu anh şöyle demiştir. Ali radıyallahu anh Babur Rahbe'ye geldi, ayakta su içti. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim içtiğimi gördüğünüz gibi su içtiğini gördüm dedi. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yürürken bir şey yer ve ayakta iken de su içerdik. Abdullah bin Amr radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayaktayken de otururken de su içtiğini gördüm. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin ayakta su içmesini yasaklamıştır. Hadisin ravisi Katade diyor ki, biz Enes'e ayakta yemek nasıldır diye sorduk. O da ayakta yemek daha da beterdir, çirkindir dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbiriniz ayakta su içmesin. Unutarak içmişse kussun buyurdu. Yani ayakta su içmenin caiz oluşuna dair rivayet edilen hadisler yasaklayan hadislerden daha çoktur. İmam-ı Buhari ayakta su içmenin bir sakıncası olmadığı kanaatine varmıştır. Müslümanlara su ve benzeri şeylerin alışkanlık haline getirmemek şartıyla ayakta içilebileceğini fakat oturarak içmenin daha uygun olacağı öğretilmek istenmiştir. Ayakta su içen kussun sözü kesin bir emir olmayıp haramı gerektirecek şekilde bir sakındırma değildir demişlerdir hadisleri nakleden alimlerimiz. Sonuç olarak çarşıda, pazarda, otogar ve terminallerde, hava meydanlarında ve benzeri dünyanın değişik yerlerinde oturacak yer bulamayanlar ayakta da su ve meşrubatını içebilirler. Ama oturarak içmenin sağlığa daha elverişli olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Topluma su dağıtan kişinin en son içeceği. Ebu Katade radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Topluma su dağıtan kimse suyu en son içer. Yani her türlü meşrubatı ikram eden kimsenin en sonra içmesi de bu hadiste bir edep olarak bildirilmiştir. Altın ve gümüş haricinde temiz kaplarda su içmek ve akarsudan nasıl su içileceği. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Namaz vakti girince evleri yakın olanlar evlerine gittiler. Bazıları da yerlerinde kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme taştan yapılmış bir kap getirdiler. Peygamberin eli sığmayacak kadar küçük olan bu kaptan, oradaki bütün cemaat abdest aldırır. Bazıları Enes'e, "Orada kaç kişi vardınız?" diye sorunca, Enes, "80 kişiden fazlaydık." dedi. Diğer bir rivayette ise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir su kabı istedi. İçinde birazcık su bulunan, fakat derin olmayan geniş bir kap getirdiler. Resulullah elini bu suya soktu. Enes diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin parmakları arasında kaynayan suya bakıyordu. Sudan 70-80 kişi kadar kişi abdest aldı. Yani yiyecek ve içeceğin kıtlığında Allah'ın izniyle yemek ve içecekler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle bir mucize olarak bereketlenmiştir. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi. Kendisine bakır bir kap içerisinde su getirdik. O da o su ile abdest aldı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki sahabileriyle birlikte Ensar'dan birinin yanına girdi ve şöyle buyurdu. Bu gece yanınızda kırbada gecelemiş suyunuz varsa getir, yoksa uzanıp dereden içeriz buyurdu. Yani soğuk ve tatlı suyu seven Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına gecelemiş soğuk su varsa getir, değilse normal sudan daha soğuk olan dereden içeriz demiştir. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ipek ve atlas giymekten, altın ve gümüş kapları kullanmayı yasakladı ve şöyle buyurdu. Bunlar dünyada kafirlerin, ahirette de sizin olacaktır. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gümüş kaplardan meşrubat içenler karınlarına cehennem ateşi doldurmuş olurlar. Başka bir rivayette ise gümüş ve altın kaplardan içen kimse şeklindedir. Yine başka bir rivayette altın ve gümüş kaplardan yemek yiyip meşrubat içenler karınlarına cehennem ateşi doldurmuş olurlar şeklindedir. Yani ipekli elbise giymek, altın ve ziynet eşyası takmak dünyada Müslüman erkeklere haram fakat hanımlara helaldir. Altın ve gümüş kaplarda yemek yemek ve meşrubat içmek erkek kadın herkese haramdır. Ahirette erkek kadın her Müslüman bu nimetlerden istifade edecektir, hem de istediği kadar. Kafirler ise ahirette bunlardan mahrum kalacaklardır. Altın ve gümüş kaplar kullanımı İsrafı önlemek ve piyasada tedavüldeki parayı azaltmaya engel olmak için veya lüks ve israfın önüne geçerek Müslüman toplumun harcama dengesini yerine getirmek içindir. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.